Mai iată, mă ies. Mă, unde e de droga? Și să nu stăm pe acest de cum o să fie normal. A droga a fost, nu vilak mellég idő után, nem alatt szokta tényviselkedni, nem vilak elmény szarni. Ez bedrogázta magát. Ugye vagy? Elkönyíti el minden orvosságot, és annyi most. Elke. Jó, majd lesz. Tehát tudod, hogy nincs,